أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى tarafından gelen bir çağrı. Allah subhanahu ve teala tarafından gelen bir nida arkadaşlar. Ya eyyuha, ya eyyuha, nida harfidir değil mi ya? Kim sesleniyor? Alemlerin Rabbi. Kim sesleniyor? Yerlerin ve göklerin sahibi. Yerlerin ve göklerin maliki sesleniyor. O halde bu çağrıya kulak verme yeridir. Bu çağrıya kulak verme zamanıdır şu zaman. Zira çağrılar, zira nidalar yapan bu nidanın sahibine göre ve nidanın içeriğine göre önem arz eder. Hiçbir önemi, hiçbir muteber kişiliği olmayan insanların yapmış olduğu nidalara hiç kimse değer vermez. Ya da içeriği boş nidalara değer verilmez. Ancak bu nida, ya eyyüha şeklinde bu sesleniş, alemlerin Rabbinden geliyor. Yerlerin ve göklerin sahibinden geliyor. Mülkü elinde bulunduran, dilediğini izzetli kılan, dilediğini ise zelil kılan, hidayetin sahibi, malikül mülk, Allah subhanehu ve teala tarafından geliyor bu nida. El-Müzzemmil. Ey örtüye bürünmüş yatan, ey oturan, ey duran, ey vakfeden. Arkadaşlar, iki türlü insan tipi vardır. Birisi küçük insanlar, birisi büyük insanlardır. Küçük insanlar meşguliyetleri sadece kendi nefisleri adınadır. Bu insanların işleri azdır. Çünkü sadece kendi nefislerini ya da birinci dereceden sorumlu oldukları kişilerin nefislerini düşünür bu insanlar. Onun için bu insanların çok çalışmaya ihtiyacı yoktur. Bu insanlar kendi nefislerini ya da eşlerinin, dostlarının, birinci dereceden akrabalarının bakmakla mükellef oldukları kimselerin ihtiyaçlarını karşıladılar mı görevleri bitmiştir. Bundan dolayı da çok çalışmaya ihtiyaçları yoktur. Kendi nefislerinin arzu ve isteklerini yerine getirecek bir çalışma onlar için yeter de artarlar. Onların işleri sınırlıdır. Dünyada yapmakla mesul oldukları işleri yapmak için kısa bir zaman dilimi yeter. Fazla çalışmalarına, fazla bir gayret göstermelerine onların gerek yoktur. 24 saatlik bir zaman diliminin küçük bir kısmı onlara yeter. 24 saatlik bir günde, 24 saatten oluşan bir günde bütün gün çalışmaları, uykusuz kalmaları, mücadele etmeleri bu insanlar için bir ihtiyaç değildir. Bu insanlar sadece kendi nefislerini ve etrafındaki insanların ihtiyaçlarını karşıladılar mı görevleri bitmiştir. Ancak bunlar küçük insanlardır. Bunlar kimdir? Küçük insanlardır. Bir de büyük insanlar vardır. Yüce insanlar vardır. Onların çalışma alanları sadece kendi nefislerinin ihtiyaçları ile sınırlı değildir. Ve hatta belki bu insanlar kendi nefisleri adına çalışmaya çok çok uzak insandırlar. Kendi nefislerinin ihtiyaçlarını belki en son düşünür bu kimseler. Bu kimselerin öncelikle Rablerine karşı sorumlulukları vardır. Rablerini razı etmek, ona şükretmek, ona hakkıyla ibadet etmek, onu tesbih etmek, onu zikretmek, ona hamd etmek gibi bu insanların görevleri vardır. Bununla birlikte Rablerine olan görevlerinin bir gereği olarak diğer insanlara karşı da mükellefiyetleri vardır. Kendi nefislerine, birinci dereceden sorumlu oldukları eşleri, çocukları, anne ve babalarının nefislerine, kavimlerinin nefislerine ve toplumlarının nefislerine karşı bu insanların sorumlulukları vardır. İşte bundan dolayı işlerinin çokluğundan, sorumluluklarının çokluğundan dolayı bu insanları yeterli kadar dinlenmeye, yeteri kadar uyumaya, yeteri kadar yatmaya belki çoğu zaman fırsatları olmaz. İşte bundan dolayı bu insanların belki çoğu zaman dinlenmeye hiç fırsatları olamaz. Bu insanların vakitlerini boş şeylerle geçirme imkanları yoktur. Çünkü görev büyüktür. Görev çoktur. Düşünün arkadaşlar, bir gün var. Size bugün içerisinde sadece 5 sayfa kitap okuma görevi verildi ve bundan sonra ne yaparsanız yapın dendi. Siz 5 sayfa kitabı yarım saatte okur, geriye kalan 23,5 saati istediğiniz gibi değerlendirirsiniz. Ancak size 500 sayfa görev verilirse belki yetişmeyecektir bu zaman dilimi. Siz 500 sayfalık görevi, okuma görevini yetiştirebilmek için uyumaktan, boş işlerle uğraşmaktan, kendi nefsinize ve ailenizin nefsine karşı sorumluluklarınızı yerine getirmekten uzak kalırsınız. İşte küçük insanlar günde sadece 3-5 sayfa kitap okumak gibi sınırlı işlerle görevli olan insanlardır. Büyük insanlar ise yapmış oldukları görevler gereği, görevlerinin boyutu ve sınırı gereği 24 saatte belki yetiştirememe endişesiyle çok çalışma, çok gayret etme ve bundan dolayı zamanlarının büyük bir kısmını bu işe harcama, kendi nefislerine dahi vakit ayıramama durumları vardır. İşte büyük insan olabilmenin yolu çok çalışmaktır. Gece gündüz çalışmaktır. Durmaksızın çalışmaktır. Birileri yatarken ayakta kalmaktır. Birileri kendi nefisleri adına boş işlerle uğraşırken büyük insan olmak kendisinin, insanların, toplumun, çevresinin ihtiyaçlarına göre bütün vakti değerlendirmek için uğraşmakla mümkündür. Hiç şüphesiz ki arkadaşlar, insanların en büyüğü, en yücesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O açık bir tebliğcidir. Allah'tan aldığı vahyi insanlara sunacaktır. İnsanların yaşadığı dinden Allah'ın razı olmadığını onlara haykıracaktır. Onlara Allah'ın razı olduğu dini anlatacaktır. Onlara atası İbrahim gibi biz sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyiz. Sizinle aramızda ebediyen bir adavet ve buz başlar diyecektir. Onlara lekum dinukum veliyedin diyecektir. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyecektir. Onların yolunun batıl olduğunu söyleyecektir. Dinlerinin uydurma olduğunu söyleyecektir. Ve bu sözünü sadece Mekke ile değil, gönderildiği tüm insanlara hitap edecektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi büyüktür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ayırabileceği vakti uykuya, yatmaya, oturmaya, uzanmaya, dinlenmeye ayıracağı vakti azdır. O Nuh aleyhisselam gibi Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara, kavmini gece ve gündüz demeksizin Allah'a çağıracaktır. Ve insanların çoğu da zaten iman etmeyecektir. İman etmedikleri gibi düşmanlık yapacaklardır. Sırt çevireceklerdir. Ona karşı açık bir düşman olacaklardır. Bundan dolayı Varaka bin Nefel'e gittiği zaman لَمْ يَحْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِيَ, senin getirdiğinin bir mislini getirene ancak düşmanlık yapılmıştır. Başka bir şey yapılmamıştır. Kim senin söylediğin gibi bir söz söylediyse ona düşmanlık yapılmıştır. Kim senin getirdiğin bir davayla getirdiyse ona düşmanlık yapılmıştır demiştir Varaka bin Nefe. Bundan dolayı keşke kavminin seni yurdundan kovduğu gün genç olsam da sana yardım etsem, sana destekçi olsam demiştir Varaka bin Nefe. Elbette bu zor bir görevdir. Elbette bu ancak Allah'ın yardımı ile ve ancak çok çalışmakla başarılması muhtemel bir iştir. İşte ey İslam davetçileri, ey Muhammedur Resulullah diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini, peşini takip etme iddiasında olanlar. Ey onun takipçileri, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme davetinin ilk günlerinde gelen bu nidaya kulak verme zamanıdır. Ya eyyühe, bu nidaya kulak verme günüdür bugün. Bu bir Allah'tan gelen bir nidadır. Bu Allah'tan gelen bir çağrıdır. Vallahi bugün, vallahi bugün tevhid kelimesine bütün insanlık düşman olmuştur. Şu yaşadığımız zamanda ve şu yaşadığımız coğrafyada sadece Allah'a iman ettikleri için وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için Müslümanlardan intikam alınmıyor mu? Müslümanlar esaret altında bırakılmıyor mu? Vallahi bugün böyle bir gündür. Sadece Afganistan'da küçük bir toprak üzerinde Allah'ın dinini, Allah'ın kelimesini ikame etmekle uğraş veren, bunun için güç, bunun için kuvvet sergisi sarf eden küçük bir topluluğa tüm ümmetler birleşip saldırmadı mı? Irak bombalandığı gün ilk olarak Ensar-ı İslam, Allah'ın yardımcıları, İslam'ın yardımcıları, dinin yardımcılarından oluşan küçücük bir topluluğa tonlarca bomba yağdırılmadı mı? Vallahi bugün çalışma günüdür. Vallahi bugün bu çağrıya kulak verme günüdür. Bu çağrıyı dikkate alma günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu çağrı geldiği zaman ey Hatice kalk, uyku zamanı bitti deme günüdür bugün. Resulullah gibi. Herkesin kendi Hatice'sine, kendi en sevdiğine, kendi en değer verdiğine, kendi gözünün nuruna kalk. Artık boş şeylerle uğraşma. Artık yatma, artık uyuma, artık kendi nefsimizi düşünme, günü bitti deme günüdür. Ya eyyuhel müzzemmil, ey oturanlar, ey boş işlerle uğraşanlar, ey malayani işlerle uğraşanlar, kum, kalkın. Bu Allah'tan gelen bir emirdir. Bu Allah'tan gelen bir emirdir, dikkat edin. Bu Allah tarafından bir eğitim programının emridir. Zor ve büyük göreve hazırlık programı. Eğitim ve talim. Bu talim ve eğitim olmaksızın davetçi olmak, yani bu görevi, davetçilik görevini hakkıyla yerine getirmek mümkün değildir. Hayır, vallahi mümkün değildir. Sadece kendi nefsini düşünen, küçük insanlar gibi bütün geceyi uykuyla geçirerek zaman öldürmek, gecenin en derin saatlerinde, uykunun en tatlı bölümlerinde yatağı terk etmek, ancak işte bu şekilde bu göreve hazırlanır. Bunlar olmaksızın bu göreve hazırlanmak mümkün değildir. Eğitim programı budur. En tatlı zamanda kalkıp ayakta duracaksın. Kul, bu emri yerine getireceksin. Sıcacık yatağından kalkacaksın. Görev büyük bir görevdir. Onun için eğitim programı da zorludur. Basit bir imtihan düşünün. Bu imtihanı geçebilmek için ona basit bir şekilde hazırlanmak yeterlidir. Ancak zor, çetin, büyük bir imtihan düşünün. Onu geçebilmek, o imtihanı başarabilmek için çok çok çok çalışmak gerekir. İşte görev, işte imtihan büyüktür arkadaşlar. Bunu geçebilmek ise ancak çok çalışmakla mümkündür. Görev Rahman'ın kelimelerine haykırmaktır. Görev tevhid kelimesinin ikamesi için yeryüzünde fitne kalmayıp dinin, ahkamın, hukuk düzeninin tamamen Allah'ın olması için savaş verme görevidir. Görev büyüktür, görev zordur. Ve bu görevin altından kalkabilecek insanlar ancak bu zorlu eğitim programını tamamlayan insanlardır. Gece uyku ile, boş ve malayani şeylerle, sohbetlerle geçiren insanların vallahi bu yükü yüklenmeleri ve taşımaları mümkün değildir. Onlar zaten bu görevin altında ezilip kalacaklardır. Ne ümmete ne de kendi nefislerine hiçbir fayda vermeyeceklerdir. Kendilerini her ne kadar davetçi, her ne kadar tebliğci, mücahit olarak isimlendirseler de onların bu isimlendirmeleri boş şeyden başka bir şey değildir. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyl. İşte bu bir emirdir arkadaşlar. Kul, kalk. Bu bir emirdir. Nida sahibi tarafından nidasına kulak vereceklere yöneltilmiş bir emirdir. Kimler nida sahibine değer veriyorsa bu emre sarılıp bağlanması gerekir. Ve şimdi ey Müslüman kardeşim, bunu sana ben tebliğ ediyorum. Şu an, şu dakika sen bunu dinliyorsun. İkimiz için de büyük bir sorumluluk vardır. Ben anlatıyorum. Anlattığımla, sana iyiliği emretmemle birlikte kendin bu amelden uzak kalırsan, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi cehennemde dudakları kızgın makaslarla kesilen insanlar mesabesinde olurum. İyiliği emrettiği halde kendi nefislerini unutanlar cehennemin tam ortasında bağırsakları etrafında dönen merkep gibidirler. O halde bana düşen sorumluluk bu emri öncelikle kendi nefsimde uygulamamdır. Sana düşen sorumluluk ise bunu duyduktan sonra buna icabet etmen, bunu yerine getirmendir. Artık bu oturmuşluğu, bu uyuşukluğu, bu başıboşluğu terk etmendir. Artık duydun, artık sen bu emri işittin. Bu emri işittikten sonra Allah'ın şu çağrısı aklına gelsin. Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve rasule. Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve rasule. Ey imanlılar, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tevellu anhu ve entum tesma'un. İşittiğiniz halde, duyduğunuz halde ona yüz çevirmeyin. Ondan beri durmayın. Ona sırt çevirmeyin. İşte sen bu çağrıyı işittin. İşte sen bu çağrıyı duydun şu an. Vallahi bu çağrıyı duymazdan gelirsen Allah-u Teala ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesma'un. İşittikleri halde işitmeyenler gibi olmayın diyor. Söz kulağından giriyor ama kalbine tesir etmiyor. İşte böyle olmayın. Eğer böyle olursanız İnne şerret devab indallah es-summul bukmul lezi la yaqilun. Allah katında hareket eden canlıların en şerlisi sağır ve kör olanlar, duymayanlar, işitmeyenler, akletmeyenlerdir diyor Allah Teala. İşte bu çağrı sana geldi. Ya eyyuhel müzzemmil kul. Kalk çağrısı sana geldi. Ne zaman? El-leyl. Gece kalk. Gündüz değil, gece kalk. Gecenin sınırı güneşin batışından tan yerinin ağarmasına kadardır. Yaklaşık bugün itibariyle 12 saattir. Bugün itibariyle bu saat 12-13 saattir. İşte bu saatte sen ayakta kalacaksın. İlla kalile. Ancak biraz bundan eksilebilirsin. Vehb bin Mülebbi diyor ki bu 10'da 1'den veya 6'da 1'den daha azdır diyor. Mukatil 3'te 1'dir diyor. Yani 12 saatlik gece diliminin 12'sinde de ayakta kalamazsın. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Allah senin fıtratını biliyor. Seni yaratan o. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Biraz senin dinlenmeye ihtiyacın var. O zaman az eksilt. 12 saat değil de 3 saat eksilt, 4 saat eksilt, 8 saat ayakta kal. Bunu yapamadın mı? Nısfehu, yarısı kadar kal. Bunu yapamadın mı? Evin kus minhu qalila veya ondan biraz eksilt. Evzit aleyhi veya biraz da artır. Yani en az 5-6 saat, en çok 8-9 saat gece ayakta kal. İşte arkadaşlar büyük insan olabilmenin yolu budur. 24 saatlik bir zaman diliminde Küçük insanlar yatar. Çünkü onlar 10 saatini, 12 saatini, 14 saatini uykuyla geçirebilir. Onların işi yoktur ki. Onlar geriye kalan 5-6 saatlik gündüz diliminde işlerini yerine getirir, nefislerinin ihtiyaçlarını, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılarlar, görev bitmiştir. Onlara 10 sayfa kitap okuma görevi verilmiştir, okumuş bitmiştir. Bunu 2 saatte bitirmiştir. Geriye kalan 22 saati bu insanlar istedikleri gibi değerlendirebilir. İster uyurlar, ister boş, malayani şeylerle uğraşırlar, eğlenirler. Yerler, içerler, televizyon seyredirler. Hiç fark etmez. İnternette sabahlara kadar boş boş sohbetlerde bulunurlar. Bu insanların görevi bitmiştir. 10 sayfalık kitabı okumuştur. Ancak büyük insanların görevi farklıdır. Onların görevi 24 saatle sınırlı değildir. 24 saate sığacak gibi değildir. Onların görevi çoktur. Onun için onlar gecede ayakta kalmak zorundadır. En azından 5-6 saat. Ya da 8-9 saat ayakta kalmak zorundadır o insanlar. Ne yapmak zorunda? Bu zaman diliminde kum gece namazı demektir arkadaşlar. İstihare yoluyla gece namaz kıl demektir. Ve raddilil Kur'an-ı tertila, ağır ağır Kur'an-ı Kerim okumak zorundadır. Kalbini Allah'ın kelimeleriyle sağlamlaştırmak zorundadır. Zira gündüz davet, tebliğ, çağrı, irşat faaliyetlerine katılacaktır. Kavmini Allah'ın dinine çağıracaktır. Kavmini Rahman'ın kelimelerine çağıracaktır. Kavmini La ilahe illallah'a çağıracaktır. Bu yüzden gece kalbini eğitmesi lazım. Gece kalbini yumuşatması lazım. Gece kalbini küfre ve şirke karşı kavileştirmesi lazım. Zira ona düşmanlık edilecek. Kalbi bu düşmanlıktan belki etkilenebilir. Kalbi düşmanların düşmanlığına belki meyledebilir. Onun için وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا programın ikinci ayağı. Gece kalktık, namaz kıldık. وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ikinci adım. Kur'an okuyacağız. Allah'ın kelimelerinin inceliklerini düşüneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini, ona karşı nasıl karşı gelinmiş, bizden öncekilerin davetini, Nuh aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Şuayb aleyhisselamın davetini düşüneceğiz. Zira bunların hepsi Allah'ın kitabında mevcut. Bunların hepsi Allah'ın kitabında mevcut. Onlar kavimlerini nasıl davet ettiler? Ne zorluklarla karşılaştılar? Kavimleri onlara nasıl cevap verdi? Bunları düşüneceğiz, bunlardan ibret alacağız. Ki yarın biz de sabah olduğu zaman kavmimizin karşısına çıkacağız. اَنِيَعُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الْتَاغُوتُ Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının diyeceğiz. Bunun için ağır ağır وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an okunması gerekiyor. İnna senulqi aleyke kavlen thaqila. Çünkü sen bu eğitim programına tabi ol, biz senin sırtına, senin üzerine ağır bir söz vahyedeceğiz. Senin sırtına Allah'ın vahyini bıraktık. Bunu insanlara tebliğ etme görevi verdik. Senin sırtına ağır bir görev olan tebliğcilik görevi verdik. Senin sırtına ağır bir söz olan La ilahe illallah sözünü verdik. Sen insanlara bunu haykıracaksın. Bundan dolayı gece kalkıp gecenin 8 saatinde, 10 saatinde eğitim, talim yapmak zorundasın. Bundan dolayı bu programa sen uymak zorundasın. Şayet sabah kalkıp Allah'ın dinini kavmine ulaştırmak istiyorsan bu programa sıkı sıkı bağlı kalmak zorundasın kardeşim. İnne naşitel leyli hiye eşeddu vak'a ve akvamu kıyla. Gece kalkışı var ya, o gece kalkışı hem çok etkilidir hem de söyleyişi itibariyle çok daha sağlamdır. Gece kalkışı namaz kılana gündüz saatlerinden daha ağır gelir. Bundan dolayı etkilidir. O ağırlığı, o zorluğu yenebilmek. Zor görevi başarıyla yerine getirebilmek için getirebilindiği için etkilidir. Gece uyuma zamanıdır, dinlenme zamanıdır, rahat etme zamanıdır. Gece yatak sıcaktır, dışarısı soğuktur. Bu vakitleri elbette ibadetlerle geçiren bir kimse çok büyük bir meşakkate katlanmıştır. Onun için eşeddü daha şiddetlidir. Bu zaman düşünmeye, tefekkür etmeye daha uygun bir zamandır. Gece zamanı çokça ibadet etmeye, amelleri sağlamlaştırmaya, kalpleri Allah'a teslim etmeye, Allah'ın teslimiyetinden, Allah'ın kelimesinden dolayı kalplerin itminanına daha layık bir zamandır. Bu yüzden gece kalkacaksın, ayakta kalacaksın. Rabbini hamd ile tesbih edeceksin gece. Gece kalkacaksın, ağır ağır Kur'an okuyacaksın. İnne leke fin nehari sebhan tavila. Gündüz senin için uzun uzun meşguliyetler var. Bir, ihtiyaçların var, onları karşılayacaksın. Ancak bundan da daha önemlisi, gündüz senin tebliğ görevin var, davet görevin var, meşguliyetin çok, yükün ağır. Gece hazırlık yap. Gece hazırlık yap. Vezkür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Rabbinin ismini zikret. Bundan sonraki derste zikir kavramını işleyeceğiz arkadaşlar. Hani demiştik ya, ilk dersimizde demiştik. Nasihatimiz eksiklerimizdir. Nasihatimiz Kur'an'ın terk ettiğimiz kısmıdır. İşte Kur'an'ın terk ettiğimiz kısımlarından bir tanesi bu gece namazıdır. Ve diğeri zikirdir. Rahman'ı zikretmek, Allah'ı zikretmek. Gece Allah'ın ismiyle dilimizi ıslatmak. Onun ismiyle kalbimizi yumuşatmak. Bütün benliğimizi ona yönetmek. Ve tebettel ileyhi tebdila. Tebettül, kişinin Allah'a yönelmesi, Allah dışında her şeyi terk etmesidir arkadaşlar. Allah dışında her türlü bağla ilişkisini koparmasıdır. Yalnız yüce Allah'a yönelmesidir. Bundan dolayı Meryem Aleyhisselam'a Meryem el-Betül denilmiştir. İnsanlara ilişkisini koparmıştır. Tamamen Rabbine, tek başına Rabbine ibadete yönelmiştir. Bundan dolayı Hazreti Meryem'e el-Betül denilmiştir, değil mi? O halde sen gece Allah'ın zikrini çok anacaksın. Allah'ın zikriyle meşgul olacaksın. Allah'ın ismini zikredeceksin. Ve tamamen Allah'a yöneleceksin. Beyninde, zihninde, kalbinde, benliğinde, nefsinde Allah'tan başka hiçbir şeye yer ayırmayacaksın. Allah'tan başka hiçbir şeye sen yer ayırmayacaksın kardeşim. Şayet büyük insan olmak istiyorsan, davetçi olmak istiyorsan, çağrıcı olmak istiyorsan bu görevi öğreneceksin. Bundan başka bir görevin yok zira senin. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek içinse gece kalkacaksın, 8-10 saat ayakta kalacaksın, biraz sonra okuyacağız. Allah'ın ayetlerini düşünerek, tefekkür ederek, secdede, kıyamda, zikirle geçireceksin o geceyi. Vallahi böyle bir gece geçirmediğin sürece senin sabah kavmin karşısına çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ demen mümkün değildir. İbrahim ve beraberinde olanlar gibi. Biz sizi inkar ediyoruz. وَكَفَرْنَا بِكُمْ biz sizi inkar ediyoruz demen senin mümkün değildir. O halde bu çalışma programına ihtiyacımız vardır. Bu talimi, bu terbiyeyi aynen yerine getirmekle mükellefiz. O halde Allah'ın يَا اَيُّهَا Ya eyyuha, ya eyyuha şeklindeki nidasına bugün kulak verme zamanıdır. Allah-u Teala buyuruyor. Leysu sevâen min ehlil kitab ümmetun kâime. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde bir ümmet vardır ki kâime, ayaktadır. Ayakta durmanın sıfatı geliyor. Gece ayaktadırlar yani. Gece uyumazlar onlar. Kâime, gece kalkışı, gece ayakta kalma meselesi burada. Gece ayakta kalıp ne yaparlar? Bu gece ayakta kalanların sıfatı geliyor. Nekreden sonra, kaimeden sonra gelen, tamam mı? Nekreden sonra geliyor. Yetlûne âyâtillâh. Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'ın ayetlerini okurlar. Âmâ el-leyli. Gece boyunca, gece saatlerinde oturup Allah'ın ayetlerini okurlar. Ve hum yescudun. Ve Allah'a secde ederler. Allah-u Teala ehli kitabın hepsinin bir olmadığını, içinden övgüye değer bir topluluk olduğunu belirtiyor. Ve bu topluluğun sıfatını gece ayakta kalkanlar, Allah'ın ayetlerini tilavet edenler, onun ayetlerini düşünenler ve geceyi Allah'a secde ederek geçirenler olarak belirtiyor. İşte öyle bir toplum kardeş bu. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَا اَيَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Rabbin seni makamı mahmuda, övülmüş olan o makamı ulaştıracak. Bunun için senin yapman gereken gece sana mahsus olmak üzere teheccüde bulunman, ibadetlerde bulunman, namaz kılmandır. Bir başka ayet. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضَ هَوْنًا. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ, Rahman'ın kulları. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ, İzafet övgü bildirir. Rahman'ın kulları. Bazı kullar Rahman'a izafe edilmiş burada. Rahman'ın en sevgilisi o kullar. O kullar Rahman'ın en yakın dostları. Rahman'ın has adamları. Rahman'ın has övgüye değer kulları. Nedir bu kulların görevi veya sıfatı? اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضَ هَوْنًا. Arzda vakarla yürürler, tevazuyla yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahiller kendilerine sataştığı zaman en güzel sözle, selim olan bir sözle onları karşılarlar. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ve geceyi secdede, kıyamda Rableri için geçirirler. Bir, gece uyumazlar. يَب۪يتُ, gecelerler. لِرَبِّهِمْ, Rablerinden başkasına yönelerek değil, boş işlere yönelerek değil, Rablerine yönelerek geçirirler geceyi. Nasıl? Sücceden, secdelerden. Ve kıyamın, ve ayakta geçirirler. İşte Rahman'ın hasbı olmak, işte Rahman'ın övgüye değer kulu olabilmek bununla mümkündür. Gece yapılan ibadetle, gece yapılan çalışmayla, gece yapılan eğitim programıyla, gece ayakta kalmakla mümkündür. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْاَخْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Diyor ki insana bir zarar dokunduğu zaman Allah'a yalvarır. Kendisine bir nimet verdiğimiz zaman Allah'a yalvardığını unutur. Hemen Allah'a ortak koşar. Böyle kimse gece vakitlerinde secdede, ayakta, ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden kimse gibi midir? Ne yapıyorum kimseler? Gece saciden ve kaimen. Yanlarını yataklarından uzaklaştırıyorlar. Secdede ve kıyamda gece saatlerini geçiriyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar. Arkadaşlar, gece ibadeti seçkinlerin ibadetidir. Gece ibadeti özel kulların ibadetidir. Gece ibadeti Rahman'a yakın olanların ibadetidir. Tebliğcilik de budur işte. Allah'ın kelimesini tebliğ edeceksin. Allah'tan aldığın kelimeyi toplumuna tebliğ edeceksin. Tebliğci olabilmen için ancak bu şartları yerine getirmekle mümkündür. Senin tebliğci olabilmen. Başka şekilde kesinlikle davetçi olabilmen, başka şekilde kesinlikle mübelliğ olabilmen mümkün değildir. Kendini kandırma, kendini boş işlerle oyalama. Karar ver, ben davetçi miyim değil miyim, ben tebliğci miyim değil miyim, ben büyük insan mıyım küçük insan mıyım? Önce buna karar ver. Hangisini olmak istiyorsun? İnsanlardan herhangi bir insan olmak mı istiyorsun? Yoksa insanlardan sıyrılmış, insanların üzerine çıkmış büyük bir insan olmak mı istiyorsun? Rahman'ın has kullarından olmak mı istiyorsun? Yoksa herhangi bir insan olmak mı istiyorsun? Ben davetçiyim, ben tebliğciyim, ben Müslümanım, ben Allah'ın dininin yardımcısıyım. Ensarullah, Allah'ın dinine, Allah'a yardım edelim diyorsan işte bu eğitim programını harfiyen uygulaman gerekir. Bu eğitim programına harfiyen uyman gerekir. Gece ayakta kalacaksın. Geceyi secdede ve kıyamda Rabbinin ayetlerini düşünerek, Rabbinin ayetlerini hissederek, Rabbinin ayetlerini tefekkür ederek ve Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek geceyi geçireceksin. Bundan başka bir çıkar yolun yok arkadaşım senin. Vallahi bundan başka yapacak bir şeyimiz yok. Bugün ümmet olarak içinde bulunduğumuz sorunların hemen hemen hepsi ne olduğumuza karar verememekten kaynaklanıyor. Davetçiyiz diyoruz, davetçinin görevini yapmıyoruz. İlim ehliyiz diyoruz, ilim ehlinin görevini yapmıyoruz. İlim talebesiyiz diyoruz, ilim talebesinin uyması gereken programı, şartları, eğitim ve talim metotlarını uygulamıyoruz. Yani diliyle söyleyen ancak amelleriyle dilinin söylediğini yalanlayan kimseden farklı bir konumumuz yok bizim. Onun için Allah bize rahmet etmiyor. Onun için çalışmalarımızı bereketlendirmiyor. Onun için yardımı, desteği bizim arkamızda olmuyor. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor. İşte bu yardımı bizim hak edemememizin sebebi budur arkadaşlar. Bu yardımdan uzak kalmamızın sebebi budur. Biz Allah'ın dinine yardım ettiğimizi dilimizle söylüyoruz. Ancak bunun gereklerini, yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Biz Allah'ın dininin, bu dinin, İslam'ın yardımcıları olduğumuzu iddia ediyoruz. Yeryüzünde Allah'ın kelimelerini ikame etme mücadelesi verdiğimizi iddia ediyoruz. Yeryüzünde küfrü, şirki, fıskı, batılı söküp Allah'ın kelimelerini ikame etme mücadelesi verdiğimizi iddia ediyoruz da amellerimiz dilimizle söylediğimizi yalanlıyor. Bütün gece uyuyarak geçiriyoruz. 24 saatlik bir zaman diliminin 12'si uykuyla geçiyor. 6'sı boş işlerle, 4'ü kendi ihtiyaçlarımızla, geriye kalan 2 saati de kusura bakma senin hiçbir faaliyetin muteber olmaz. O halde bugün Rahman'dan gelen bu nidaya kulak vereceğiz. Tüm davetçiler bu nidaya kulak verecek. Rahman'a değer verdikleri için bu nidaya kulak verecek. Tüm davetçiler, tüm İslam davetçileri ümmetin sorumluluğunu yüklenmekle kendilerini mükellef hisseder. Tüm Müslümanlar bu çağrıya kulak verecek. Belki böyle Allah bize merhamet eder. Allah yaptıklarımızı bereketlendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. An Ebi Hureyre radiyallahu anh. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ينزلullah ile السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي سلس الليل الأول فيقول أنا الملك فيقول أنا الملك أنا الملك ينزل iner Allah iner ile السماء الدنيا دنيا semasına iner كل ليلة bütün gece Allah her gece dünya semasına iner. Ne zaman? Gecenin ilk 1/3 geçti mi? İşte o dinlenme vaktin geçti. O dinlenme vaktin bitti mi? Gecenin diğer kalan 6-7 saatlik diliminde Allah dünya semasına iner. Feyekul ve der ki enel meliku, enel meliku, melik benim, melik benim, malik benim der Allah-u Teala. Men zellezi yed'uni فَاَسْتَج۪يبَ لَهُ Bana dua eden yok mu? Onun duasına icabet edeyim. İşte gecenin 1/3 geçti mi kalkma zamanıdır arkadaşlar. Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi, yeryüzünün her tarafında senin davanı, senin kelimeni yüceltmekle uğraşan kardeşlerimize yardım et diye Allah'a dua edeceğiz. Rabbimiz üzerimizdeki şu zilleti kaldır diye Allah'a dua edeceğiz. Rabbimiz sadece sana iman ettikleri için esir kalan kardeşlerimizin ayaklarını sabit kıl diye Allah'a dua edeceğiz. Men zellezi yes'aluni fe'u'tiyehu. Benden isteyen yok mu ona vereyim. Allah'tan isteyeceğiz. Ve Allah da bize verecek. Men zellezi yestagfiruni fe'agfira lehu. Bana istiğfar eden yok mu? Ona mağfirette bulunayım. Günahlarımız çok. Allah'a istiğfarda bulunacağız. Ve Allah da bize mağfiret edecek. Vallahi geceyi bu şekilde uykuda kaçıranlar Allah'ın bu çağrısından uzak kalırlar. Gecenin son üçte ikisinde arkadaşlar, duaların kabulü, isteklerin verilmesi, istiğfarın kabulü, yani mağfiret var. Vallahi bundan daha büyük bir bereket var mı? Deseler ki her perşembe günü saat 12 ile 14 arasında ücretsiz pilav dağıtılacak derse herkes oraya koşar. Dünyevi bir menfaat. Allah-u Teala size söylüyor. Gecenin son üçte biri, ilk üçte biri geçti mi ben geliyorum diyor. Ve size sesleniyorum. Ben melikim. Ben malikim. Mülkün sahibi benim. Gelin bana dua edin. Sizin duanıza icabet edeyim. İsteyin benden size vereyim. İstiğfar edin bana. Ben size mağfiret edeyim diyor. فَلَا يَذَالُ كَذَالِكْ حَتَّى يُضِّي الْفَجْرُ. Bu durum fecrin bitişine kadar, yani fecrin başlayışına kadar, ortalık aydınlanıncaya kadar bu durum böylece devam eder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Sahih Müslim'de geçen bir hadis arkadaşlar. İşte gecenin bereketi budur. Ve bizim bereketsizliğimizin sebebi de budur. Gece dua etmeyen, gece Allah'tan istemeyen, gece Allah'a istiğfar etmeyen bir ümmetin çalışmalarının bereketli olması mümkün mü? Geceyi uykuyla, geceyi boş işlerle geçiren bir ümmetin başarılı olması hiç mümkün mü? Geceyi Allah'tan uzak geçiren bir ümmetin başarılı olması mümkün mü? O halde arkadaşlar, hiç kimsenin başarısızlıktan söz etmeye hakkı yok. Hiç kimsenin, ümmetin şu an bulunduğu zillet durumundan şikayet etmeye hakkı yok. Hiç kimsenin şunu yapamıyoruz, bunu beceremiyoruz diye hayıflanmaya hakkı yok. Ne zaman hakkı olur? İşte bu şekilde ibadet edersin, Allah'a bu şekilde yönelirsin, büyük insanlar gibi geceyi ibadetle, geceyi ayakta, geceyi secdede, geceyi kıyamda Allah'a yönelmiş, kalbini tamamen Allah'a yönetmiş bir şekilde geçirirsin, Allah'ın kelimelerini okursun, Allah Teala sana bana dua eden yok mu dediğinde hemen dua edersin, Allah sana icabet eder, Allah-u Teala benden isteyen yok mu dediğinde Allah'tan istersin sana verir, Allah-u Teala bana istiğfar eden yok mu dediğinde Allah'a istiğfar edersin, o da sana mağfiret eder, işte o zaman sen bereketlenirsin, davan bereketlenir, kelimelerin bereketlenir, anlattıkların bereketlenir, sabah kalktığın zaman kavminin karşısına çıkıp tebliğine başladığın zaman ayakların sabit olur. Onların sana düşmanlığı seni zerre kadar yerinden oynatmaz. Artık sapasağlam dağlar mesabesinde olursun diyor. Ve bu dersimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ümmetimize nasihatimiz üçtü, bu gece namazıydı. İnşallah bundan sonraki derste zikir. Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlerin ne gibi bir akıbete maruz kaldıklarını işleyeceğiz. Ancak önce bunu uygulayacağız. Bunu nefislerimizde uygulayacağız. Önce bunu yerine getireceğiz. Önce bununla amel edeceğiz ki öğrendiklerimizden dolayı Rabbimizin katında mesul olmayalım diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.